ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डसाखी बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण के अष्टादश कंडिका आपका कुछ विचार हो गया है। आगे 19वें कंडिका है, इसके अंतिम कंडिका है इस ब्राह्मण की। मंत्र है इदं वै तन्मधु दद्दं आथर्मो अशुभ्यं वाच तदेतदृशी पश्यन् अवोचत् रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय इन्द्रो मायाभिपुरुरूपयीयते युक्ता हि अस्य हरयः सतादशेति अयं वै हरयो अयं वै दशा च सहस्राणि बहूनि च अनन्तानि च तदेतद्ब्रह्म अपूर्वम् अनपरम् अनन्तरम् अवाह्यम् अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू इति अनुशासनम्। इदं वै तन्मधु दद्दं आथर्मो अशुद्धमुवाच तदेतदृशि पश्यन् अवोचत् रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय इन्द्रो मायाभिपुरुरूपयीयते युक्ता हि अस्य हरयः तथादशेति अयं वै हरयो अयं वै दश सहस्राणि बहूनि च अनन्तानि च तदेतद्ब्रह्मा पूर्वम् अनपरम् अनन्तरम् अवाह्यम् अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू इति अनुशासनम्। ये मधु ब्राह्मण ये पंचम ब्राह्मण है, सभी में उपकारी उपकारक भाव होने के कारण से सब कार्य कोटि में आते हैं। और कार्य मिथ्या होता है, वाचार वर्ण विकारो नाम है मृत्यु कर सकते, ऐसा है कार्य मिथ्या होता है। कि जिसमें यह कल्पित है मिथ्या, जैसे मृतिका में कल्पित घट होता है वो मिथ्या होता है, घट मिथ्या होता है, ठीक इसी प्रकार जिसमें यह कल्पित है वही ब्रह्म है, ये अर्थ होता है, वही आत्मा है, इस सच्चिदानंद आत्मा वही है जिसका सारा संसार कल्पित है। ये मधु ब्राह्मण का तात्पर्य वही है। उसके इस तात्पर्य को बताने के लिए चार मंत्र यहाँ आए, 16, 17, 18, 19 जो है। तो 16वें मंत्र में कहा था यही इदम भई तन्मधु दद्यंग आथर्वण अश्वम वाच, कहा ये प्रकरण चला है वहां, माने प्रवर्ग ब्राह्मण में जो चर्चा चली थी कहानी है, वहां कहानी है। माने इंद्र ब्रह्म विद्या ले चुका है दद्यंग आथर्वण ऋषि से, ब्रह्म विद्या लेने के बाद उसको पता लग गया सार्वात्म भाव में पहुंच जाता है व्यक्ति, ये औरों को न मिले भविष्य में, औरों के हाथ में न जाए, ये क्षत्रियों के हाथ में रहे, इंद्र क्षत्रिय है ऐसा समझ करके गुरुदेव को उसने ऐसे उलाहना दिया, आज के बाद इस विद्या को दूसरे किसी को उपदेश करोगे तो तुम्हारा मैं सिर जिस सिर से करोगे वो सिर काट दूंगा, सिर काट दूंगा, ऐसा बोल के गया। कालांतर में अश्विन कुमार आते हैं दद्यंग आक्रमण के पास, तो दद्यंग आक्रमण को अश्विन कुमार ने कहा गुरुदेव हमें मधु विद्या को उपदेश करें। तो ऋषि ने अपनी घटना बताई, ऐसी स्थिति है, यदि मेरा शरीर बच सकता, सिर बच सकता हो, कोई उपाय है तो मैं जरूर बताऊंगा। तो उनका कोई बात नहीं, हम करेंगे, हम वैद्य हैं, स्वर्ग के वैद्य हैं, जब आप हमें स्वीकार कर लेंगे मधु विद्या के उपदेश के लिए उस स्थिति में हम आपके इस सिर को काट लेंगे, छेदन कर देंगे और घोड़े के कबंद पर ले जाकर जोड़ देंगे, और घोड़े के सिर काट कर लाएंगे, आपके कवर में गले में जोड़ देंगे, गर्दन में जोड़ देंगे। तो घोड़े के सिर से आप उपदेश करें तब इंद्र आएगा, वो घोड़े का सिर काट देगा, फिर हम आपका सिर वहां से लाएंगे, आपके सिर को जोड़ देंगे, घोड़े के घोड़े को जोड़ देंगे। ऐसा कहा। फिर इसने कहा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही किया, मैं उपदेश करूंगा बोला। तो उन्होंने गुरु जी को पहले सिर काटा, उधर घोड़े का सिर काटा, घोड़े के सिर ला के यहां जोड़ा, ऋषि का सिर वहां जोड़ा। ऐसे चलने से कितना रही उस जमाने में। तो उसके पश्चात उपदेश शुरू हो गया। जैसे उपदेश हो गया तब इंद्र को पता लगा, आया सिर काट दिया। उस सिर को उन्होंने पकड़ा, अश्विन कुमार ने पकड़ा और ले जाकर के घोड़े के कबंद में जोड़ दिया, और घोड़े के घोड़े में जो ऋषि का सिर था वो लाके ऋषि में जोड़ दिया। इतने प्रयास करके मधुविद्या को उन्होंने प्राप्त किया है। ये मधुविद्या की स्तुति के लिए कहानी है, अर्थवाद वाक्य है ये। इतने परिश्रम करके यही जो यही विद्या थी, जो ये वृद्धाश्रम के द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण जो कहा कही गई विद्या, यही विद्या का उपदेश है। इसके लिए इतने बड़े परिश्रम करना पड़ा, तो ये विद्या की स्थिति के लिए बात है। तो अब ये माने पंचदश मंत्र तक तो मधु विद्या की चर्चा हो गई। उसके बाद 16वें 17वें 18वें 19वें में क्या होता है, दो मंत्रों में होता है कि ये जो घटना को देखने वाले जो ऋषि है, मंत्रद्रष्टा ऋषि है, मंत्रद्रष्टा कोई ऋषि है तो मंत्र ही है, ये घटना देख रहे थे जो अश्विन कुमार ने जो ऋषि के साथ किया, उसको देख करके बोलते हैं, हे अश्विन कुमार, तुम दोनों ने अपने धन लाभ के लिए, विद्या लाभ के लिए ऋषि का सिर छेदन किया, उधर घोड़े का सिर छेदन किया, दो दो हत्या की तुमने। मैं इस बात को जैसे मेघ वृष्टि का प्रकाश करता है उसी प्रकार मैं इस बात को प्रकाश करूंगा, फैलाऊंगा इस बात को। ये जो 16वें कंडिका में ये कहा है और 17वें कंडिका में कि यही है। और वो ऋषि के सिर काटने के बाद तुमने क्या है, घोड़े के सिर लाकर जोड़ दिया और उसके द्वारा तुमने उपदेश सुना, इत्यादि बातें 17वें कंडिका में है। 18वें कंडिका और 19वें कंडिका में क्या बोल रहा है, अभी 19वें कंडिका चलना है। तो 18वें कंडिका में कहा तो ये मधु विद्या क्या चीज रही, इसका सारांश क्या है तो बता दिया। उसने परमात्मा ने क्या किया, दो पैर वाले को बनाया, चार पैर वाले को बनाया, सबको बनाया, अपने में ही बनाया, कोई दूसरा नहीं, निमित्त अभिन्न उपादान कारण होकर के सबको बनाया, माने कल्पना किया, सारी कल्पना है इत्यादि सृष्टि बताया। तो बनाने के बाद में क्या किया, सूक्ष्म शरीर के सहारे से इसी में प्रवेश किया, वास्तव में प्रवेश नहीं, जल में सूर्य का प्रतिबिंब के समान प्रवेश, रूपांतर से प्रवेश किया। अनेक जीवन आत्मना प्रवेश नाम रूप जाकर वाणी सामने है, मैं अपने रूप से रूपांतर से प्रवेश करता हूं, ये बनावटी कल्पित रूप है, औपाधिक है, औपाधिक प्रवेश भी हुआ, ये कहना है। तो सभी पूर्वों में रहता है, सभी शरीरों में परमात्मा विद्यमान है, आत्मा विद्यमान है, इसलिए कहते हैं पूरी शय का देश का नाम, पूरी सेते पूरी शय माने पूर्व माने शरीर, तो उसमें पाया जाता है, उपलब्धि होती है। यदि भी आत्मा व्यापक है फिर भी उसको उपलब्धि तो यही होती है, माने अहम ब्रह्मास्मि जो वृत्ति बनेगी ये वृत्ति हृदय में बनना है, अंतकरण में मन में बनना है। जैसे अभी मैं मनुष्य हूं वृत्ति है, इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि विधि आज नहीं कल नहीं कभी न कभी होगी, होगी तो हृदय में बनना है, हृदय में मन है, मन में बनना है, इसलिए इसको पूरी शय करके कहा जाता है। यहीं पर मिलता है वो, अन्यत्र नहीं मिलेगा, बाहर घूमने से नहीं मिलने वाला है परमात्मा। परमात्मा को यदि परमात्मा चाहता है कोई तो भीतर ही मिलना है, यहीं ढूंढना पड़ेगा। जैसे गाय के शरीर में पूरे में दूध व्याप्त है, दूध व्याप्त है, व्याप्त होने पर भी विशेष स्थान पर स्तन से ही दूध निकलता है, सिंह से नहीं, कान से नहीं, पूंछ से नहीं। इसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति अगर किसी को हुई है, उपलब्धि हुई है, आज तक किसी महापुरुष को हुई अथवा आज हो रही हो, आज भविष्य हो, हृदय में होना है, माने हृदय में अंतकरण है, माने ब्रह्माकार वृत्ति इसी बनने बनाना है, किसी का मैंने जमाने में जाकर के यही बनना है, एक निश्चय होना है, मन में होना है, बुद्धि में निश्चय होना है, वो हृदय में है। तो सभी पूर्व तो पाया जाता है, शरीर में है, सभी शरीरों में, इसलिए पूरी शय का इसको नए किंचन अनावृतम बोल दिया था, इसके द्वारा कोई आच्छादित न हो ऐसा पदार्थ नहीं है, सब इसी में आच्छादित है। जैसे सोने में बने हुए आभूषण सुवर्ण से आच्छादित है, सुवर्ण नहीं तो वो वस्तु नहीं है, कोई आवृत पदार्थ स्वतंत्र पदार्थ कोई भी नहीं है, इसी से आच्छादित है। मिट्टी से बने जितने पात्र हैं मृतिका से आच्छादित है। ये जो कार्पास से बने हुए जो पट होता है ये कार्पास से आच्छादित है, ऐसा ही नैरण किंजन असंवृतम, इससे भिन्न कोई बाहर भी नहीं है भीतर भी कोई पदार्थ नहीं है, समृद्ध नहीं है कोई पदार्थ, बाहर भीतर नहीं है, अतिरिक्त पदार्थ कोई नहीं, बाहर हो ना भीतर हो, कोई अनावृत भी नहीं है स्वतंत्र भी नहीं है, ऐसा बताया था। अब अंतिम कंडिका है कोई ऋषि कोई बोलते हैं इदम भाई तन मधु दद्यंग आश्रवण अश्वम भवाच, ये जो मधु विज्ञान है ना इदम सन्निहित है, अभी अभी बताया गया मधु विज्ञान है, पंचम ब्राह्मण मधु भी है, क्या है इम भाई पृथ्वी सर्वेशा भूताना मधु अष्टी पृथ्वी सर्वाणि भूतान इत्यादि करके मैंने चतुर्दश पर्यंत कहा था ये मधु विज्ञान, इसलिए इदम शब्द से प्रयोग किया जा रहा है। इदम भाई तन मधु, वो जो मधु है वह मधुमाने सार्वात्म भाव है। दद्यंग आथर्वो अश्वभ्याम उवाच, दद्यंग आथर्वण ने अश्विनी कुमारों के लिए कहा, अश्वभ्याम चतुर्थी का द्विगत इन दोनों के लिए कहा, यह बुद्ध विज्ञान को बताया। तदेतद ऋषि पश्चिम अवोचत, इसी घटना को ऋषि ने देखा, माने मंत्र दृष्टा ऋषि या मंत्र ऐसा देख करके देखते हुए अवोचत ऋषि ने कहा, क्या कहा, क्या उपदेश किया होगा बुद्ध विज्ञान का ऋषि, माने दद्यंग आथर्वण ने अश्विनी कुमार बुद्ध विज्ञान का उपदेश क्या किया होगा, एक सारा भावक बताया ये बोला चाहते हैं। ऋषि ने कहा रूपम रूपम प्रतिरूप बभूगा, ये कहते हैं जितने रूप संसार में हुए हैं जितने आकृतियां बनी वही आकृति में दिखा पड़े, रूपम रूपम प्रतिरूप बभूगा, प्रत्येक जितने रूप हैं उतने रूप हो गया, अथवा प्रत्येक के साथ अनुरूप हो गया, जैसे माता पिता होते हैं जिस प्रकार के उसी प्रकार के संतान होते हैं, दो पैर वाले से दो पैर संतान होगा, चार पैर वाले से चार पैर होगा, वही परमात्मा चार पैर वाला भी वही है दो पैर वाला वही दिख रहा है, क्यों जितने भी आभूषण होते हैं वो सुवर्ण ही है, वो टेढ़े मेढ़े आकार में जो दिख रहे हैं वो सुवर्ण है, सुवर्ण से अतिरिक्त नहीं है, वही सुवर्ण ही आभूषण बना हुआ है अज्ञान के कारण दिख रहा है। रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव, प्रत्येक रूप वही हो गया, या प्रतिरूपम में अव्यभाव समास है, किंतु अव्यभाव में अव्यभाव से सूत्र से नपुंसक संज्ञा होनी चाहिए, प्रतिरूपम होना चाहिए, किंतु संदेशी बहुलम व्यक्ति बहुलम पुलिंग कर रखा रूप शब्द बना दिया, प्रत्येक आकार वही बन गया, कि जितने भी 84 लाख योनियों में जितने आकार पाए जाते रूप पर आकार वही परमात्मा ही बना हुआ है, मान परमात्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं था, तो ये आए तो परमात्मा ही बना हुआ है, जिस प्रकार सुवर्ण ही आभूषण बना हुआ होता है एक समय में, किंतु है सुवर्ण ही हो, तो ये आकार कोई भी नहीं है परमात्मा ही है, एक आत्मा ही है, एक अन्य तात्पर्य होता है। तदस्य रूपम प्रत्यक्षणाया, ये रूप क्यों बनाया गया, तो रूप क्यों बनाया है सारे कहते हैं उसी की जानकारी के लिए, नहीं तो उसकी जानकारी नहीं होती, निर्विशेष है ऐसी स्थिति है। यदि आभूषणों का ज्ञान होता है तो सुवर्ण का ज्ञान जरूर होगा, सुवर्ण के ज्ञान के बिना आभूषण के ज्ञान होना संभव ही नहीं होता। इसी प्रकार तदस्य रूप अश्य तद रूपम, यह इसका जो रूप है ये जो अनेक रूप बना हुआ ब्रह्म है रूप किसके लिए, प्रतिदक्षण आया उसी के प्रख्यापन करने के लिए, उसके कथन के लिए है, उसके जानकारी के लिए है, नहीं तो उसकी जानकारी नहीं होगी, न सामान्य विशेष है न सामान्य है, तो विशेष जाति व्यक्ति रहित है, वो कैसे बताया जाए उसको उस आत्मा को, तो तत् स्वरूपम अश्य तद रूपम, इस आत्मा का जो रूप है ना, रूप बने जितने भी रूप हैं आकृतियां जितने बने हैं प्रतिचक्षाय, उसी के जानकारी के लिए है, उसी का प्रख्यापन करने के लिए, प्रकाश करने के लिए, मैंने उसी को जानकारी देने के लिए है, क्योंकि बिंब देख करके प्रतिबिंब देख करके बिंब का ज्ञान हो जाता है, लोहा को देखकर औजार को देख करके लोहे का ज्ञान हो जाता है, इस प्रकार से आभूषण को देखकर सुवर्ण का ज्ञान हो जाता है, ये इसी प्रकार से वो निसामान्य विशेष है, ये आत्मा है, ये सब बताना संभव नहीं है, उसमें जो कल्पित वस्तु को दिखाते हुए बोलते हुए उसका ज्ञान कराने के लिए सूक्ष्म है, कि अमोघ है आत्मा है कहना संभव नहीं है। इंद्रो माया भी पुरुरूप यते कहते इंद्र परमात्मा, इंद्र देवताओं धातु से रक्त प्रत्यय करके इंद्र बनाया गया है, सबको प्रकाश करने वाला को इंद्र बोला जाता है। ये स्वर्ग का इंद्र भी एक इंद्र है किंतु गौण इंद्र है, मुख्य इंद्र आत्मा होता है, परमात्मा होता है मुख्य इंद्र। इंद्र देवताओं ये शरीर में पूरे शरीर को प्रकाश करने वाला कौन है, जानकारी हम होते हैं, हम नहीं तो कौन जानेगा शरीर को, सबको प्रकाश करने वाला उन्हें इंद्र कहते हैं। इंद्र ये जो इंद्रिया जो बोलते हैं ना इंद्रिय, ये इंद्र शब्द से घच प्रत्यय करके इंद्रिय बनाया जाता है, गांव को ये हो जाता है, चार पांच अर्थ में इंद्रिय शब्द बनता है, इंद्रलिंगम, इंद्रदृष्टम, इंद्रजुष्टम और इंद्रदत्तम इतिवा, ऐसा सूत्र है पंचम अध्याय सूत्र है इंद्रिय शब्द बनाने के लिए। इंद्र शब्द से घच घा को यह होकर के इंद्रिय होता है, इंद्रस्य लिंगम इंद्रलिंगम ऐसा होगा। परमात्मा का लिंग है ज्ञापक है, ये इन्हीं के माध्यम से परमात्मा का ज्ञान होना है, इंद्र का लिंग है ये, इसलिए इसको इंद्रिय बोला जाता है, इंद्रिय इंद्र का लिंग है ज्ञापक है। इंद्रेण दृष्टम, इंद्र ने देखा है इनको, इंद्र को जानने वाला चक्षुषा चक्षु है वो, श्रोत्र से श्रोत्रम, इंद्रेण दृष्टम इंद्र दृष्टम, इंद्र परमात्मा तेन दृष्टम, उसके द्वारा देखा जाता है इनको, इसलिए इनको इंद्रिय बोला जाता है। और इंद्र सृष्टम, इंद्रेण सृष्टम इंद्र सृष्टम, इंद्र के द्वारा सृष्टि की गई इसकी, इंद्र वाले परमात्मा, इसलिए इंद्र सृष्टम बोला, इंद्रिय बोला जाता है। अथवा इंद्र दुष्टम, इंद्र के द्वारा सेवन किया जाता है आत्मा, दूसरों का सेवन इनके माध्यम से करता है, इसलिए इनको इंद्रिय बोला जाता है। और इंद्र इंद्र दत्तम, इंद्रेण दत्तम, परमात्मा ने दिया है इसको, बनाया देख दिया, इसलिए इस पांच अर्थ लेकर के इंद्रिय शब्द बनाया जाता है। सद्यति इंद्रियम, इंद्रलिंगम, इंद्र सृष्टम, इंद्रदत्तम, इंद्रदुष्टम इत्यादि, इंद्र इंद्रियम, इंद्रलिंगम, इंद्र इंद्र इंद्रदृष्टम इंद्रलिंगम, इंद्रदृष्टम इंद्र सृष्टम और इंद्रदत्तम, इंद्रदुष्टम इंद्रदत्तम इति इंद्रिय, ये इंद्रिय का अर्थ ऐसा है। मान इंद्र माने परमात्मा होता है वो आत्मा, माया भी पुरुरूप ही थे, पुरुरूप बहुरूप, अपने आप अनेक रूप होता नहीं है, माया के द्वारा अनेक रूप हो जाता है वो परमात्मा अज्ञान के माध्यम से। जैसे जादूगर आता है हमारे सामने अकेला होता है, किंतु उसके पास छोटी सी माया है, उसके द्वारा अनेक रूप हो जाता है, जो हमें दिखाता दर्शाता है ना जो भी, वही बना है और कुछ नहीं वहां उसके पास, वही बन जाता है, अनेक हो जाते किसके द्वारा, माया, माया के द्वारा बनता है, अनेक बन जाता है। तो इंद्रो माया, इंद्र माने परमात्मा परमेश्वर आत्मा, माया भी माया के द्वारा पुरुरूप ईयते, पुरुरूप बहुरूप, बहुरूप वाला प्राप्त हो जाता है, ईयते गम्यते ऐसा जाना जाता है, ऐसा पाया जाता है। युक्ता ही अस्य हरयः सतादश इति, युक्ता ये जुड़े हुए को युक्त बोला गया है, इस परमात्मा के इस शरीर में इंद्रियां जुड़ी हुई है कहते हैं। हरयः हरन्ति आत्मानं विषयं प्रति इति हरयः, आत्मा को विषयों की तरफ हरण अपहरण करके ले जाते हैं, इसे इनको हरि कहा जाता है, हरयः बहुवचन है, इनको भी हरि बोला गया, इंद्रियों को हरि बोलते हैं, हरण करने वाले हैं, जिसको आत्मा को ले जाते हैं दिशाओं में ले जाकर पटक देते हैं अपहरण करके, इसलिए इनको हरि बोला गया, बहुवचन है हराया, हरि हरि हराया, यह हराया यहाँ इंद्रिया है। युक्ता ही अस्य हराय का, अस्य माने आत्मनः शरीर, इस शरीर में, यह अर्थ होगा अस्य शरीर इस शरीर में, हराय युक्ता ये माने अस्मात, हरा इंद्रिया जुड़ी हुई है, इंद्रिया लगी हुई है, जैसे गाड़ी को खींचने के लिए घोड़े लगाए जाते हैं, ठीक इसी प्रकार यह आत्मा रथी के स्थान पर होगा, विषय में जाने के लिए ना घोड़े के काम करते हैं इंद्रिय, इन्हीं के माध्यम से विषय में जाना होता है। एक शरीर तो गाड़ी के स्थान पर है, सही है, आत्मा नम रथिनम दिव्य शरीरम वसदेव, ये पठ प्रसन्न है, माने आत्मा दर्शक है, देखने जा चाहता है, ऐसा हो जाता है। शरीर रूपी रत्न है और उस शरीर को खींचने वाले इंद्रिय स्थिति युक्ता ही अश्य हरय, अश्य आत्मना शरीर, इस शरीर में हरय युक्ता, माने इंद्रिया जुटी हुई है, जैसे गाड़ी में घोड़े जुटे हुए होते हैं इस प्रकार इंद्रिया युक्त है। कितने कहते दशा सता दशा इति, सता दशा इति, सौ है दस है अनेक है, बोलने में तात्पर्य होता है माने जितने शरीर है उतने शरीर में इंद्रिय बैठी है, माने अनंत है, कहने में तात्पर्य है। ये सता जो है ना प्रथमा के बहुवचन है, कहना चाहिए था सतानी, नपुंसक लिंग में होता है सत शब्द, सतम सते सतानी होना चाहिए, किंतु यहां पर सता बोलते पुलिंग में कर दिया, व्यक्ति बहुत सौ है दस है ऐसा कहा, माने अनंत में तात्पर्य है। जितने शरीर है सब में इंद्रियां हैं अपने ढंग के, सब में है, प्राणी मात्र में है इंद्रियां। तो ये कहते हैं अयम भाई हरयो अयम भाई दशह, अयम कहते हैं ये जो हरय वाले इंद्रिया क्या है, परमात्मा ही अयम, यही है इंद्रिया और कुछ नहीं है। क्यों? इंद्रिया बनने के पूर्व काल में परमात्मा ही था, अभी इंद्रिया देख रही कल्पना है, इंद्रियों कल्पित है, जैसे मृतिका में घट कल्पित है इस प्रकार परमात्मा में, तो घट को देख करके समझदार व्यक्ति ये मिट्टी है बोलेगा, क्या बोलेगा? हाँ घट नहीं बोलेगा समझदार, जिसके मृतिका को जानने वाला व्यक्ति घट नहीं कहेगा, जो मृतिका को नहीं समझता है वह घट बोलता है, अज्ञानी बोलता है घट, बाचारों में विकारों लगा सकता है वही वही बोलेगा। इसी प्रकार माने इस इंद्रिय उत्पत्ति के पहले परमात्मा ही है, तो इंद्रिय परमात्मा ही है, अयम भाई हरय, ये इंद्रिया है यही है और परमात्मा से अतिरिक्त तो कोई है, ये कल्पित अवस्था है, इंद्रिय है तो परमात्मा ही, परमात्मा से अतिरिक्त तो कोई है नहीं, निमित्त अभिन्न उपादान कारण वही है। कल्पना के लिए एक ही व्यक्ति निमित्त भी होता है उपादान भी होता है, जहां व्यावहारिक कार्य करना होगा वहां पर निमित्त अलग होता है उपादान अलग होता है, जैसे कुमार होता है उसको घट बनाने के लिए निमित्त कारण स्वयं होगा वो, किंतु उपादान कारण मृत्यु का होगा। जादूगर जब आता है हमारे सामने जो वस्तु दिखाता है उस काल में निमित्त अभिन्न उपादान कारण जादूगर ही है और कुछ नहीं, उसके पास खाली आता है, बहुत कुछ दिखाता है, माने जादू दिखाने का निमित्त भी वही है, जादू बनने वाला भी वही है। असली में होता क्या है, दर्शकों के चक्षु में माने ऐसे मंत्र शक्ति से उनको दृक शक्ति को बंद कर देता है, बस अब एक ही वस्तु अनेक देखने लगे, कुछ का कुछ देखने लग गए, ये हो जाता है, बनाता कुछ नहीं वो, क्योंकि आपको पट्टी बांधी उसने मंत्र के द्वारा, स्थिति हो जाती है। तो अयम भाई हरायो अयम भाई दशा, यही अयम माने परमेश्वर, ये परमेश्वरी हराया, ये इंद्रिया परमेश्वरी है, परमेश्वर से अतिरिक्त इंद्रिया है ही नहीं। क्यों? इंद्रिया कल्पित है, कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त हो नहीं सकते। अयम भाई हरय, ये सब संसार परमात्मा ही कहना चाहते हैं स्मृति, अयम भाई दश, यही परमात्मा ही दस बना हुआ है, दस इंद्रिय हो गए ना, पांच कर्म इंद्रिय पांच ज्ञान इंद्रिय करके दस, और सहस्राणी जा हजारों हजार शरीर में हजारों हो गए जितने शरीर उतने, अनंत में तात्पर्य है। बहु नीचा अनंतानी चा, ये बहुत है, ये परमात्मा ही बहुत ये बना हुआ है ना, ये सब इंद्रिया जितने भी बने हैं, अनंत इंद्रिया जो जितने शरीर उतने पास इंद्रिया है, तो अनंत रूप बने हुए परमात्मा ही, परमात्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा ही है, वो परमेश्वर ही इस रूप में दिख रहा है अज्ञान के कारण, क्या दिख रहा है, इंद्रिया आदि के रूप में भास रहा है, वास्तव में परमात्मा ही है, परमात्मा से अतिरिक्त एक तिल के दाने के बराबर भी कोई पदार्थ नहीं है, सब एक परमेश्वर है, आत्मा ही है, यही कहना है। ये मधुब्राह्मण का तात्पर्य यही है, तदेतद ब्रह्म अपूर्वम, वही वो जो ब्रह्म, जिस ब्रह्म की चर्चा हुई है, जो कैसा है, अपूर्वम न विद्यते पूर्वम यस्य तत् अपूर्वम, कार्य जो होता है ना पूर्व वाला होता है, कार्य के पहले कौन कारण होता है, कि अपूर्वम शब्द से कार्य का निषेध, वो किसी का कार्य नहीं आत्मा, वो ब्रह्म मान अकार्य है। फिर कारण होगा, प्रश्न उठेगा, अनपरम न विद्यते परम यस्य, जिसके आगे कुछ नहीं होगा उसको अनपरम बोला जाता है। जिसका आगे होता है किसका होता है, कारण का आगे कुछ होने वाला होता है, क्या होता है, कार्य होने वाला होता है, वो परम होगा, वो किंतु यह अनपरम, ये अनपर है, माने कारण भी नहीं है। अपूर्वम शब्द से कार्य को निषेध किया कि आत्मा किसी का कार्य हो नहीं, अपूर्व है। कार्य जो होता है पूर्व वाला होता है, कार्य के पहले क्या रहता है, वो पूर्व वाला होता है। न विद्यते पूर्व में से तद अपूर्व स अपूर्व, इसका कोई पूर्व में नहीं है, माने कारण नहीं है। और अनपरम शब्द से कार्य भी नहीं, किसी का कार्य हो आत्मा, चलो किसी को बनाता नहीं है, किंतु किसका कार्य, जैसे घट होता है, घट के बाद कुछ नहीं होता मिट्टी का, क्या, किंतु उसका कार्य नहीं होगा, वो अनपरम तो है किंतु पूर्व होता है उसका, क्या होता है, पहले कपाल आदि है तभी तो बनेगा वो, ऐसा। तो अपूर्वम माने अपूर्व शब्द से कार्य का निषेध किया, किसी का कार्य नहीं होता है आत्मा। और अनपरम शब्द से कारण का निषेध किया, कारण का पर में कुछ होता है, मृत्यु का कारण है ना, उसके आगे घटादि बनना है, पर में होता है, या अनपरम कहा, अपर माने कार्य होता है, तो अनपरम शब्द से कार्य का भी निषेध, कारण का भी निषेध कर दिया। कारण पर वाला होता है, अपर वाला होता है, और कार्य पूर्व वाला होता है, दोनों का निषेध कर दिया। माने आत्मा जो है किसी का कारण भी नहीं है, कार्य भी नहीं, किसी का कार्य भी नहीं और कारण भी नहीं, अपूर्वम अनपरम ये कहा। अनंतरम अबाह्यम कहते हैं, जाति और व्यक्ति भी नहीं है। जाति जो होती है ना शरीर के भीतर होती है, मध्य होती है, जैसे मनुष्यत्व जाति मनुष्य में भीतर है, ये भी नहीं। अनंतरम शब्द के जाति का निषेध, सामान्य का निषेध, वो निसामान्य है, जाति रहित है। और अबाह्यम शब्द से विशेष का निषेध है, शरीर आदि भी नहीं है उसमें, कोई सामान्य जाति भी नहीं, व्यक्ति भी नहीं। ये नहीं चाहते अमुक व्यक्ति करके बोला नहीं जा सकता, अमुक जाति है ऐसा नहीं बोला जाता, निसामान्य निर्विशेष है वो। ठीक है, जो कहा अनंतरम अबाह्यम, अनंतर शब्द से सामान्य रहित, जाति रहित, और अबाह्य शब्द से व्यक्ति रहित, जाति व्यक्ति भी नहीं कह सकते। जैसे लोक व्यवहार में जाति व्यक्ति होते हैं, किंतु वहां न जाति न व्यक्ति, कार्य में कारण है, या लोक व्यवहार में कार्य कारण दो में से एक होगा ही होगा, या तो कार्य होगा या कारण होगा, कुछ न कुछ होगा, किंतु वहां कार्य कारण भाव भी नहीं, किसी का कार्य भी नहीं हो, किसी का कारण भी नहीं, और किसी में रहने वाली जाति भी नहीं, और वो जाति का आश्रय व्यक्ति भी नहीं। तो आत्मा में कोई जाति नहीं होती है, जैसे ब्राह्मणत्व वाली जाति है ना, ये तो शरीर में है सारे, आत्मा में कोई जाति नहीं, व्यक्ति भी नहीं, ये शरीर जो दिखाई पड़ते हो वो आत्मा नहीं है, जाति व्यक्ति से रहित है। अनंतरम अबाह्यम रहा, अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म कोई अलग हो या आत्मा अलग नहीं, यही आत्मा ही ब्रह्म है, इससे भिन्न कोई ब्रह्म नहीं है। जरा शुद्धि की हुई माने उपासना आदि के द्वारा, तीक्ष्ण की हुई बुद्धि के द्वारा जो व्यक्ति देखेगा, ये आत्मा ही ब्रह्म है। जब भाव त्याग लक्षण लगा करके उपाधि अंश को हटा के देखता है, यही आत्मा ही ब्रह्म है। घटाकाश ही आकाश है, घटाकाश से अतिरिक्त आकाश नहीं, क्यों, उपाधि के कारण से अल्प दिख रहा था, उपाधि हटाने पर वही आकाश है, आकाश में भेद नहीं आ सकता। वैसे यहां भी अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, यह नहीं कि ब्रह्म अलग अन्य कोई है, आत्मा अलग है, ऐसा नहीं समझना, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तदे तद ब्रह्म अपूर्व, ब्रह्म होगा अपूर्व अनपर वाला ब्रह्म होगा, मैं तो अलग हूं, ऐसा बचा ही नहीं अपने को, लोग बचाना चाहते हैं अपने को, मैं तो जीवी हूं, ब्रह्म होगा अपूर्व अनपर अनंतर अबाह्य ब्रह्म होगा, तो मैं तो तुच्छ हूं छोटा हूं, ऐसा नहीं, अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ही ब्रह्म है, यानी कि आत्मा से अतिरिक्त ब्रह्म नहीं है, द्वैत नहीं होगा। श्रुति बोलते शिवम शांतम अद्वैतम, अद्वैत बताती है यहां भी, अयम आत्मा ब्रह्म समानाधिकरण है, आत्मा और ब्रह्म में अभेद दिखाया है, प्रथमाधि बोलते हैं तो ना समानाधिकरण है। सर्वानुभू सर्वम माने ब्रह्म माने व्यापक है सर्व शब्द का अर्थ, और अनुभव माने अनुभव, अनुभव स्वरूप है वो, कैसा है वो अनुभव करता नहीं है, अनुभव स्वरूप है ऐसा है, सर्वरूप है और सर्व माने सर्वरूप या आत्मा। हमें अज्ञान काल में सर्वरूप यही है, जैसे मिट्टी के जितने भी पात्र बनते हैं मिट्टी ही है, और जितने रूप बन गए मिट्टी के मिट्टी ही है, वो सर्वरूप है आत्मा, क्योंकि सृष्टि के पूर्व में यही आत्मा है, यही आत्मा है, ब्रह्मातिरिक्त में ये आत्मा ही ब्रह्म है, उपाधि हटाओ, जहत अजहत लक्षण करो भाग जहत लक्षण, उपाधि को लेकर के भेद पड़ा हुआ, उपाधि के कारण से भेद दिख रहा है, उपाधि हटाने के बाद यही आत्मा ही ब्रह्म है। जैसे मठाकाश घटाकाश दो में भेद दिखता है, मठाकाश में बहुत सारे अनाज आदि आते हैं, घटाकाश में कुछ मामूली होता है, भेद दिखता है, किंतु उपाधि हटा दो जरा, घट को तोड़ो, मठ को तोड़ो और भेद दिखा के देखो, जो घटाकाश दिख रहा था वही आकाश था वो, ऐसे यहां भी है। तो सर्वानुभू कहा, सर्वम माने सर्वरूप है वो, माने वो जितने भी बने वो इसी का रूप है, और क्या है वो, उससे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, कल्पना है, लोहा से जितने औजार बनते हैं लोहा ही है वो, तो सर्वरूप हो गया लोहा भी, टेढ़े मेढ़े आकार में दिख रहा लोहा, भय लोहा ही है वो, विचार दृष्टि ऐसी होती है। और अनुभू अनुभव स्वरूप है वो, अनुभव का विषय नहीं है, अनुभव करने वाला भी नहीं है, अनुभव करने के लिए अनुभव पदार्थ चाहिए है ही नहीं, अनुभव स्वरूप है। इति अनुशासनम, इस प्रकार वेदांत का उपदेश यही है, अनुशासनम, सासु अनिष्ठ धातु है ना, अनुपूर्वक अनुशासन यही है, अनुशासन उपदेश, उपनिषदों का उपदेश यही है बस, उपनिषदों का उपदेश इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं, यही है, ये एक ही उपनिषद में सारे उपनिषद, कहीं भी जाओ उपनिषद सारे यही बोलते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है, ये अपूर्व है, अनपर है, अनंतर है, अबाह्य है, यही ब्रह्म है, इससे अतिरिक्त ब्रह्म नहीं, सर्वरूप यही है, जो कल्पना के कारण सर्व दिख रहा है यही रूप है, और अनुभव स्वरूप है, यही वेदांत का उपनिषदों का यही अनुशासन है, उपदेश है। टिप्पणियां हैं, तदे तत् एक नंबर टिप्पणी, इदानीम आत्मना पारमार्थिक स्वरूप आह, इस अब क्या कहना चाहते हैं, आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है कैसा स्वरूप है, परिचिन्न यही है क्या, ऐसा नहीं, वास्तविक स्वरूप कहते हैं, तदे तत् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम इत्यादि करके बोलते हैं, कहा अपूर्वादि रूपम यद ब्रह्म, तो चार बता दिया, अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम करने से सारा हो गया, अपूर्वादि रूपम यद ब्रह्म, जो अपूर्व आदि से लेना है, अनपर है, अनंतर है, अबाह्य है, ऐसा रूप वाला जो ब्रह्म है, तदेव एतत् समस्तम जगत, वही ब्रह्म ही है, संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लोहे में जितने औजार बनते हैं सब कैसे लोहा ही है, इस दृष्टि से देखना, जगत रूप से देखेंगे दुख का कारण होगा, और अधिष्ठान रूप से देखेंगे आनंद का कारण होगा, लोहा कुछ नहीं करता, औजार खतरनाक होते हैं, औजार दृष्टि नहीं, लोहा दृष्टि में जाओ ऐसा होता है, खतरनाक यही है, जगत दृष्टि दोष दृष्टि है, और अधिष्ठान दृष्टि गुण दृष्टि है, अधिष्ठान दृष्टि में कोई आपत्ति नहीं है, जब इसी को जगत रूप समझेंगे बस दुख का कारण हो जाता है, ठीक है, यही कह रहे, समस्तम जगत, समस्तम जगत माने यद ब्रह्म अपूर्वादि रूपम तदेव एतत् समस्तम जगत, जो ब्रह्म अपूर्वादि स्वरूप अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम कहा हुआ है जिस ब्रह्म को, वही ब्रह्म समस्त जगत, समस्त जगत वही ब्रह्म है, ये जगत ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यदि ब्रह्म अंश निकालेंगे तो जगत नाम रहेगा ही नहीं, क्या रह जाएगा, जैसे औजार से लोहा अंश निकालेंगे तो औजार नाम की वस्तु ही नहीं है, वो लोहा ही है सारा, ऐसे ही समझ लाया, न तद व्यतिरेकण अस्ति, उस ब्रह्म से अतिरिक्त रूप से एक अणुमात्र जगत भी नहीं है, इसलिए कहा दो नंबर के टिप्पणी में कहते हैं आगे अपूर्वम अनपरम में, अपूर्वम है ना, किम तत् ब्रह्म आत्मनो अर्थांतरम, कहते वो ब्रह्म क्या आत्मा से भिन्न है, विषयांतर अन्य है, ब्रह्म अन्य है, प्रश्न उठा कहते ना इत्या चेतन दे नहीं आत्मा से भिन्न नहीं है ब्रह्म, ठीक है अयम कहा इसको कहना चाहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म ऐसा बोल के छोड़ दिया। अरे टिप्पणी तो दो नंबर टिप्पणी कहां चली गई, वो तो उसी का अर्थ में ले लिया अयम प्रत्येक आत्मा ही ब्रह्म, ये तो प्रत्येक आत्मा ना यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है ब्रह्म इति न ब्रह्म परोक्षम, अयम और ब्रह्म, ब्रह्म कहने से परोक्ष हो जाता है वैसे, किंतु अयम विशेषण लगने से परोक्ष नहीं होगा, अपरोक्ष हो जाता है, उसको परोक्षता मिटाने के लिए अयम कहा, और इसमें जो परिच्छिन्नता मिटाना है इसीलिए ब्रह्म कहा, दोनों अभेद है, वह परोक्ष वास्ता है ब्रह्म कहने से परोक्ष वास्ता है और अयम में अपरोक्ष वास्ता है, किंतु या अयम में जो है परिच्छिन्न वास रहा है, ये परिच्छिन्नता को दोष को हटाने के लिए ब्रह्म शब्द का विशेषण है और वहां परोक्ष दोष हटाने के लिए अयम विशेषण है, अयम और ब्रह्म ऐसा है ये कहते हैं, अयम प्रत्येगात्मा ब्रह्म ही कहा न ब्रह्म परोक्षम, ब्रह्म परोक्ष नहीं है, यही प्रत्येगात्मा ही ब्रह्म है, प्रत्येगात्मा तो अपरोक्ष ही है, यही ब्रह्म है, ब्रह्म अभेदाच न प्रतीत संसारित, और ब्रह्म से अभेद होने से प्रत्येगात्मा में संसारित्व भी नहीं है, इसमें संसारित्व भी नहीं रहेगा और वह परोक्ष भी नहीं रहेगा, इसलिए अयम ब्रह्म दोनों समानाधिकरण ऐसा होता है, अयम आत्मा ब्रह्म यही स्थिति है। आगे कहते हैं तीन नंबर के पढ़ में कहते हैं सर्वानुभू है ना कोशव प्रत्येक आत्मा, ये प्रत्येक आत्मा बोला है जो ब्रह्म के साथ अभेद किया वो कौन है, वो प्रत्येक आत्मा कौन है प्रश्न उठा, तो उसके उत्तर में कहा सर्वानुभू बोल दिया, माने सर्वरूपो अनुभवरूप अनुभव रूप से दोनों है, वो सर्वरूप है यही आत्मा ही शब्द बने हुए आत्मा ही बना हुआ है, अज्ञान काल में यही आत्मा ही दिख रहा है इस रूप में, रूपांतर में दिखा आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ है आत्मा ही है, सर्वरूप यही है, जैसे सुवर्ण ही सारे के सारे आभूषण रूप है, आभूषण की सत्ता नाम कुछ भी नहीं है, यदि सुवर्ण अंश को निकाल दिया जाए कुछ नहीं है, जो आभूषण दिखता है सुवर्ण ही है वास्तव में, इस प्रकार ये जगत जो दिख रहा है ब्रह्म ही है, जगत रूप से नहीं मानना ब्रह्म है करके अधिष्ठान रूप से इसको तो बाद हो जाता है, वहां आभूषण भी बचेगा सुवर्ण भी बचेगा दोनों नहीं बच सकते, आभूषण काल में आभूषण ही है और सुवर्ण दृष्टि में जाने पर आभूषण नहीं रहेगा, इसी प्रकार इस सारा संसार प्रमेय माने ये बाद हो जाता है, इसका केवल प्रमेय रहेगा, विचार से ऐसा हो जाता है, ये कहा सर्वरूप और अनुभव रूपश्च, ये अनुभव स्वरूप है अनुभाज्य नहीं है, अनुभव का विषय नहीं है ये और अनुभव करता भी नहीं है, ये अनुभव करता बुद्धि आदि है, अनुभव का विषय घटा आदि बाह्य वस्तु होंगे, ये ना अनुभाग्य है न अनुभव करता है, ये कैसा अनुभव स्वरूप है, कैसा है ज्ञान स्वरूप है ये आत्मा ऐसा है ये बताया, तदुक्तम भारत के इसी बात को भारत ने कहा है सर्व सर्वोनुभव एव अयमतः सर्वानुभव पर कात्या सर्वोभव यदि चिन्मात्र तथा अनुभव अनुभू ऐसा कहा, सर्वो अनुभवो एव अयम सारा क्या सारा अनुभव यही है कि आत्मा ही है, अतः सर्वानुभू पर परमात्मा जो है सर्वानुभू है, सर्व सर्वरूप है अनुभव रूप है ये, इसलिए सर्वानुभू कहा जाता है परमात्मा, क्या बोला जाता है आत्मा को सर्वानुभू बोला जाता है, सर्वरूप भी है और अनुभव रूप भी है, कहा सर्वोनुभव एव सर्व है अनुभव भी है सर्वरूपी है अनुभव रूप भी है, इसलिए अतः इसी कारण से अयम ये आत्मा सर्वानुभू वही पर ये जो परमात्मा कहा गया यही सर्वानुभू है, कार्ष्ण्यात सर्वो भव्य देशा क्या है व्यापक होने के कारण सर्व हो जाता है, पूरा संसार इसी में व्याप्त है, जैसे दही में मान नवनीत व्याप्त है ऐसे ही बीज में वृक्ष व्याप्त है वृक्ष में बीज व्याप्त है, बीज के बिना वृक्ष कुछ भी नहीं है। ठीक इस प्रकार कार्यात पूर्णता होने के कारण सर्वो भवे देश, ये सर्व हो जाता है पूर्ण होने के कारण, इसको ये सह आत्मा सर्वो भवे सर्व हो जाता है। क्यों वो नहीं हो, एक कोई जगह नहीं है कहीं, वही है सब। लोहे से बनने वाले औजार में लोहा न हो ऐसा स्थान नहीं होता, तो सर्वरूप है इसलिए कहा। और चिन्मात्रत्व तथा अनुभव, और ये चेतन मात्र है इसलिए अनुभव स्वरूप कहा, इसको क्या कहा अनुभव कहा, सर्वानुभू अनुभव कहा इसको, ये चेतन मात्र है इसलिए अनुभव कहा, चेतन माने ज्ञान स्वरूप है इसलिए अनुभव कहा। ये कहा कार्षणम माने पूर्णत्व, भारतीय में तो कार्षण्याद बोल दिया, कार्षण से पूर्णत्वाद यही आ रहे, कार्षण माने पूर्ण पूर्ण होने से कहा। आगे चार नंबर की टिप्पणी करते इति अनुशासनम कह दिया, इस प्रकार उपनिषदों का उपदेश यही है बस, और कुछ नहीं है, एक आत्मा ही है और कुछ भी नहीं है, सारा संसार कल्पित है, यही है सारे उपनिषद ये बोलना चाहते हैं। टिप्पणी में कहा इति इत्युक्त परामर्शो वेदाज्ञा च अनुशासनम कर्तव्य में तद विज्ञानम वेदानुशास वेदास्तुशासनम शासनम कर्तव्य में तद विज्ञानम इति वेदानुशासनम। ये कहा अस्यातिलंघन हेतु संसारानर्थ संगति कुर्वत्तश्च महान लाभ आत्मनः कृतकृत्यतः। वार्तिकार कहते देखो भाई इति उक्त परामर्श इति अनुशासनम कह दिया, इति माने पूर्व का परामर्श कर रहा है, मधु ब्राह्मण पूरे का अनुशासन कर रहा है, इति शब्द ये वार्षिकार इति लगा, ये मंत्र में जो इति है ना इति अनुशासन, इति शब्द पूर्व का परामर्श का हमेशा ही होता है, इति शब्द जो आएगा पूर्व का परामर्श अर्थ शब्द पर का परामर्श करता है, यही होता है। इति शब्द जो आया है इसके बारे में बोलते हैं इति उक्त परामर्श, इति जो है इति शब्द से पूर्व में कथित परामर्श बोलेगा, जो कहा गया मधु ब्राह्मण के जो तात्पर्य बताया गया, मधु ब्राह्मण जो कहा गया वो इति शब्द से लेना, ये मंत्र में इति आया इसके द्वारा। वेदाज्ञात अनुशासनम और इति अनुशासनम कर गया, क्या वेद के जो उपदेश है ना उसी को अनुशासन कहा जाता है, ये वेद का उपदेश है, ये सब कुछ ब्रह्म ही आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये वेद का उपदेश है, अनादि अपौकृष वेद ऐसा बोल रहा है। वेदाज्ञा वेद का आज्ञा है, जो आदेश है उपदेश है वही है अनुशासन शब्द का अर्थ यही है, अनुशासनम एक कर्तव्य में तद विज्ञानम, जो विज्ञान है ना अवश्य जानना चाहिए इसको, यह तद विज्ञानम अवश्य कर्तव्य, यह शास्त्र का जो उपदेश जनित विज्ञान है अवश्य पालन करना चाहिए, इसको अर्जन करना चाहिए, इस विज्ञान को वेद ने जो बता दिया इसको जरूर पालन करना चाहिए। कर्तव्यम एतद विज्ञानम, एतद विज्ञानम अवश्य कर्तव्य, अवश्य करना चाहिए इसको, यही है कर्तव्य। यदि वेदानुशासनम, ये वेद का यही आदेश है, क्या आदेश है, ये कर्तव्य है अवश्य करना चाहिए, इसको पालन करना चाहिए, इस भाव में रहना चाहिए, अयम आत्मा सर्वानुभू बस इस रूप में रहना चाहिए। तदेत ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनपरम बाह्यम इत्यादि मधु ब्राह्मण के सारांश यही है, पूरा मधु ब्राह्मण जितना बता गया सारांश है, सारा संसार कल्पित है, एक आत्मा ही अस्तित्व है, आत्मा से ब्रह्म भिन्न नहीं है, उपाधि के कारण भेद दिखता था, उपाधि हटाने पर इसी को ब्रह्म रूप में पाया जाता है, व्यापक रूप में पाया जाता है। कर्तव्य में तद विज्ञान विधि वेदानुशासन में कहा, यह वेद का यही है आदेश, अनुशासन में उपदेश यही है। अस्याति लंघन है दोष, इस उपदेश को यदि उल्लंघन कोई करेगा तो दोष आएगा, संसार चक्र में पड़ेगा, वेद ने जो कहा उसको नहीं माना तो संसार चक्र में पड़ेगा, ये पुनरवि जननम पुनरवि मरणम के चक्र में पड़ेगा, यही दोष है। अस्याति अस्याति लंघन है दोष, अस्य माने उपदेश है, क्या ये जो वेद का अनुशासन है ना उपदेश, इसको जो अतिलंघन जो करेगा अतिक्रमण करेगा तो क्या होगा, दोष होगा, संसार चक्र में घूमने का यही घूमेगा ये दोष आएगा, भ्रमण होना। संसार अनर्थ संगति, क्या दोष है, संसार में जो अनर्थों के साथ संबंध होना वो संबंध होगा, इसको शरीर आदि का संबंध होगा, शरीर यदि मिल गया तो अनर्थ माने पूरे के पूरे अनर्थ आ ही जाएंगे, ये स्थिति है, अनर्थ का घर यहीं से शुरू होता है, यही है अनर्थ संगति का। कुर्वतस्य महान लाभ, अगर एक उपदेश का पालन करेगा तो क्या होगा, महान लाभ होगा। इस कार्य उपदेश को पालन करने वाले का बहुत बड़ी बड़ा लाभ होगा, महान लाभ। ठीक है, आत्मना कृतकृता, क्या लाभ होगा, आत्मा में एक कृतकृत्यता आ जाएगी। कृतम कृत्यम ये ना, जिसने कर्तव्य था कर लिया, जिसने अब कोई शेष नहीं रहा, करना शेष नहीं रहा। जब तक शरीर बुद्धि में होता है कर्तव्य, दुनिया भर के कर्तव्य आते रहते हैं। तो इस बात में पहुंच गया, तदेतर ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अपाह्यम अय महात्मा ब्रह्म सर्वानुभू, इस बात में पहुंचा। मन बहुत ब्राह्मण का सारांश है, इस अनु पर कृत्य कृत्यत्व जीवन होता है, और करना कुछ शेष नहीं, जो कुछ करना कर लिया, जो से पाना पा लिया, ऐसी स्थिति में जाता है। ये यही है लाभ, यही है इस बात में जीव चला जाए, पहुंच जाए अपने स्वरूप पर पहुंचे, यही है लाभ। पर हानि है, शरीर भाव में आएगा, अनर्थों का संगति होना हानि है। यदि वेद का वेद की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो हानि होगी, महान अनर्थ हानि है, और वेद की आज्ञा का पालन करेगा ये लाभ होगा, जीवन में कृतकृता आ जाएगी। ये स्थिति बता दी। ठीक है, हमें कहते हैं प्राचीन में तो ब्राह्मणम अनुद्यम मंत्रांतरम अवतारते, वही पहले वाले ही ब्राह्मण है, इसमें ब्राह्मण भाग और मंत्र भाग दो भाग हैं, चारों मंत्रों में ऐसी स्थिति थी। मैंने इदम भाई तन मधु दत्यंग आश्रम अश्वियम उपाच, ये ब्राह्मण भाग है, तदित पश्चिम अवचत, यहाँ तक ब्राह्मण, उसके आगे रूपम रूपम प्रति आदि जो है मंत्र है। यह प्राचीन में ब्राह्मणम, जो प्राचीन तीन पर्याय में जो बोल चुके हैं, इदम भाई तन मधु दत्यंग आश्रम अश्वियम उपाच तदेतन ऋषि पश्चिम अवचत, ये तो पहली पर्याय में आ चुके हैं, वही पहली वाले जो ब्राह्मण है अनुद्य अनुवाद करके मंत्रांतरम अवतार, अन्य मंत्र चतुर्थ मंत्र जो आ रहा है यहाँ, इसका अवतरण देते हैं। कहा पंद्रह की टिप्पणी है ना, त्रिपूर्वक त्रिपूर्वम उत्तम इदम व इत्यादि, तीन बार पहले कह चुके हैं, त्रि शब्द से शुच प्रत्यय होकर त्रि ही बना हुआ है, शुच ऐसा होता है, मतलब संख्या आया क्रिया आवृत्ति का मैंने कृत शुच, कृत शुच प्रत्यय होता है ऐसा, संख्यावाचक शब्द से क्रिया की आवृत्ति करने के लिए इतने बार बोलने के लिए कृत्यसुच प्रत्यय होता है, किंतु द्वितीयाम सुच द्वि और त्रि शब्द से कृत्यसुच न होकर के सुच होता है, सुच का सकार त्रि ही बना हुआ है, त्रि ही माने त्रिवार, यह अर्थ है। त्रि पूर्वम उक्तम इदम बा, तीन बार पहले कह चुके हैं जिसका, उसी को इदम बा तन्मधु दद्यंग आथरणो उवाच इत्यादि जो है ना, तीन बार पहले कह चुके कहते हैं, पूर्व में तीन बार आ चुका है, त्रिपूर्वम इदम उक्तम इदम्बा इत्यादि, तो इदम्बई तन्मधु इत्यादि है ना, तीन बार पहले हो चुका है, ये चौथी बार का है, ये बताया टिप्पणीकार, इसलिए प्राचीन में वो ऐसे बता दिया। भाष्य है इदम्बई तन इदम्बई तन्मधु इत्यादि पूर्ववत बोल दिया, जैसे इदम्बई तन्मधु दद्यंग आत्मण औषधियम उवाचा तदित पश्चिम अवोचत, ये पहले जैसा ही है, जैसे पहले तीन पर्याय में कहा गया वैसा ही है, इसलिए इसे व्याख्या नहीं करते हैं। आगे कहते हैं वो तो ऋषि ने क्या कहा, जो ऋषि ने देखा तो क्या बोला, कहते रूपम रूपम प्रतिरूप बभुवा तदस्य रूपम प्रतिरक्षण इत्यादि, यही कहा ऋषि ने, रूपम रूपम प्रति माने प्रतिरूप, यही है रूपम रूपम प्रति, प्रत्येक रूप में वही परमात्मा अनेक हो गए, जैसे अग्नि अपने स्वरूप से कोई लंबी चौड़ी कोई आकार वाली नहीं होती है, किंतु जैसे ईंधन होता है उसी प्रकार के आकार में अग्नि दिखाई देती है, इसी प्रकार संसारी दशा में उस आत्मा को देखना है तो इस आकारों के माध्यम से देखना है, यदि कल्पित पदार्थ है तो अधिष्ठान जरूर है, अधिष्ठान के बिना कल्पित होता ही नहीं, आत्मदर्शन के बिना शरीर आदि दर्शन हो ही नहीं सकता, वृत्तिका को नहीं जाने बिना घट को जानना संभव नहीं है, इदम तो है ना अयम घटम इदम अंश मृतिका का है, किसका है, घट कल्पित है, उसका इदम का बाद नहीं होता, जब घट घट का बाद करेंगे तब भी इदम इम मृतिका इदम तो रहेगा ही, उसका बाद नहीं होता, ऐसा यहां भी है। एक कहना चाहते हैं रूपम रूपम प्रति माने प्रतिरूप, प्रत्येक रूप के प्रति, जितने रूप संसार में पाए जाते हैं आकार रूप माने आकार, जितने आकार हैं ब्रह्मा से लेकर के छोटे छोटे अणु तक जितने भी आकार हैं सब आकार वही बन गया, उससे अतिरिक्त कोई है, जैसे लोहा ही अनेक प्रकार के औजार वही बन गया, कौन बना? लोहा ही है वो। इसी प्रकार रूपम रूप प्रतिरूप, जैसे जैसे टेढ़े मेढ़े आकार जैसे संसार पाए वो परमात्मा उसी रूप में दिख रहा है, ऐसे हो गया। वास्तव में रूप उसका नहीं है, अधिष्ठान वाला उसका रूप है, और उपाधि में ऐसा दिखता है। कहा प्रतिरूप माने अनुरूप, प्रतिरूप शब्द का अर्थ एक तो है कि जितने आकार बन गए उतने आकार, अथवा प्रतिरूप का अर्थ अनुरूप भी हो सकता है। जैसे माता पिता होंगे उसी प्रकार के संतान होता है, दो पाद वालों से चार पाद वाले नहीं होते, चार पाद वालों से दो पाद वाला नहीं होता, ये प्रतिरूप अर्थ का अनुरूप भी होता है, एक अर्थ है अनुरूपोवा बोल दिया। पांच की टिप्पणी में कहते हैं अवच्छेद पक्षम दर्शेगी, ये अवच्छेद पक्ष है, माने जैसे जैसे माने अवच्छेदवाद को लेकर बोला, जैसे जैसे माता पिता आदि का आकार होगा वैसे आकार वाले संतान होते हैं, ये अर्थ है। राष्ट्र में कहते हैं यादृक संस्थान माता पितरऊ, माने जिस आकार वाले संस्थान, माने आकार वाले जिस आकार के माता पिता होंगे, आकार काला गोरा नहीं लेना, आकृति आकार को लेना, जिस आकार वाले माता पिता होते हैं उसी प्रकार के तत्संस्थान तदरूप तद अनुरूप पुत्र हो जाए थे, उसी आकार वाले का उनका अनुरूप भी पुत्र पैदा संतान पैदा होता, लोक में ऐसा देखा जाता है। इसी प्रकार यहां भी ऐसे समझना ये बोलना चाहते हैं। यादृक संस्थानों में छेद टिप्पण में कहा, माने संस्थान मैंने आकृति, संस्थान सब लगा था आकार, आकृति मैंने आकार, माने आंग पूर्वक की धातु से ग्रहण करेंगे तो आकार हो जाता है, तीन करेगा तो आकृति हो गई, अर्थ एक ही है, भाव में ग्रहण करो आकार हो जाएगा और तीन करो तो आकृति, एक ही अर्थ होता है। एक यादृक संस्थान हो माता पिता हो, जिस आकार वाले माता पिता होते हैं तत्संस्थान तद अनुरूप है, तत्संस्थान में तद अनुरूप है, उन्हीं का अनुरूप होकर वही आकार वाले ये वो पुत्र हो जाए तो पुत्र उसी प्रकार का होता है। ये नहीं कि नहीं चतुष्पदो द्विपाध्याय के, चार पैर वाला जो होगा वो दो पैर वाले से नहीं होता, और द्विपदो बाद चतुष्पाद अथवा दो पैर वाले से चार पाद वाला भी नहीं होता, जैसे माता पिता का आकार होगा ऐसे संतान दिखाई जाता है। जो ठिकाना है प्रतिरूप का अर्थात पहले तो जितने रूप उतना रूप पर माता को बताए, वो दूसरे बार बोला कि प्रतिरूप का अर्थ अनुरूप भी हो सकता है, अर्थ कर दिया। सए वही परमेश्वर, वही परमेश्वर है ना, वही परमेश्वर नाम रूपे व्याकुर्बाण, वो नाम रूप दो स्थूलीभूत करते हुए, नाम रूप पहले अव्यक्त रूप में थे, अव्यक्त व्यक्त कर दिया, नाम रूपे प्रथमा के दो वचन द्वितीय के दो वचन, नाम रूप दोनों को व्याकृत करता हुआ स्थूलीभूत करता हुआ रूपम रूपम प्रतिरूप बभुआ कहते हैं, नाम रूप को स्थूलीभूत करने के कारण अनेक नाम अनेक रूप हो गए, तो अनेक नाम होने पर वो भी अनेक रूप वाला दिखाई दे रहा परमात्मा, अनेक रूप हो गया परमात्मा ही हो गया अन्य नहीं, एक माने कल्पना से अनेक रूप हो गया और वास्तव में एक ही रूप है, अद्वैत में कोई खर्च आने वाला नहीं है, तो कल्पना में अनेक हो गया। किमर्थम पुनः प्रतिरूपम आगमनम तस्य इति उच्यते, वो परमात्मा का प्रत्येक रूप में आगमन क्यों हुआ, वो परमात्मा जो है नाम रूप को स्थूलीभूत करता हुआ अनेक रूप बना, क्यों बना, क्यों आया अनेक रूप में वो, ये प्रश्न आया। यही है किमर्थम पुनः प्रतिरूपम आगमनम तस्य, तस्य माने परमात्मा, वो परमात्मा का ये प्रतिरूप माने अनेक रूप में आगमन क्यों, प्रश्न आया। साठ की टिप्पणी में कहा प्रति उपाधि रूपम, प्रति माने जितने उपाधि उतने रूप, वही रूप दिख रहा है उसी रूप में दिख रहा है, ये कैसे, जैसे उपाधि काल में लोहा ही औजार रूप में दिख रहा है, कोई टेढ़ा मेढ़ा होगा कोई सीधा होगा, माने लोहा सीधा भी नहीं है टेढ़ा भी नहीं है कुछ नहीं, अपना स्वरूप जो है सो है उसका, सारे उपाधि के कारण से ऐसे दिख रहा है, ऐसे यहां भी ऐसा है, तो किसलिए प्रतिरूप में आया या प्रत्येक उपाधि में क्यों आया, ये प्रश्न आया तो कहते हैं तदस्य रूपम प्रतिदक्षणाय, ये जो रूप है ना अस्य तदरूपम, ये जो औपाधिक रूप है ना ये परमात्मा का, किसलिए, उसी के ज्ञान कराने के लिए, पहचान कराने के लिए, इसके बिना उसमें जाना संभव नहीं है, क्यों निर्विशेष है निसामान्य है वो, यह आत्मा है जाना संभव नहीं है, ये औपाधिक रूप के माध्यम से वहां जाना है। यदि घट को जानता है तो मृतिका को जाने बिना घट को नहीं जान सकता, मृतिका है घट कल्पित है, ये स्थिति है। इसी प्रकार तदस्य रूपम प्रतिदक्षण आया, इसी का अर्थ करते हैं आगे। तद अस्य माने आत्मा, हाँ अस्य माने आत्मा हो तद रूपम, वो जो रूप है ना जो उपाधि रूप है किसके लिए, प्रतिदक्षण आया माने प्रतिख्यापन आया, उसी की जानकारी के लिए है। सामान्य विशेष जो आत्मा है उसकी जानकारी और कोई उपाय नहीं है, या उपाधि रूप के माध्यम से उसको जानना है, इसी के लिए बना है। एक दो तीन की टिप्पणी में कहते हैं माने कैसे रूप है इसका, कहते तद रूपम माने प्रतिबिंबात्मकम, कैसा रूप है उसका, बिंब रूप नहीं है, वास्तविक रूप नहीं है, प्रतिबिंब स्वरूप रूप, दो में कहते हैं तदस्य इत्यादि। अन्यथा विद्यापाटल विद्यापटलावृत स्वरूप यथार्थ प्रकाश अनुपत्ति है इति भाव, तद रूप विचारना कहते हैं। देखो यदि ये प्रतिबिंब रूप नहीं होता, यदि वो उपाधि रूप न होता तो क्या होगा, अन्यथा अविद्या पाटल पटलावृत से, अविद्या रूपी जो पटल है उसके द्वारा आवृत जो अज्ञानी व्यक्ति है, अज्ञान में छाया हुआ है ऐसे व्यक्ति को स्वरूप माने यथार्थ जो आत्मा का स्वरूप है वह प्रकाश अनुपत्ति, प्रकाश होना संभव नहीं है, इसी के माध्यम से चलते चलते वहां पहुंचना है। एकाएक को आत्मा में जाना संभव नहीं है, जो अविद्या रूपी पटल है बादल है उससे आच्छादित जिसका नेत्र है अज्ञानी है तो उसको एकाएक आत्मा में जाना संभव नहीं है, इन्हें औपाधिक रूपों के माध्यम से जाकर वहां पहुंचना है, ऐसा ही है। इसलिए तो हमारे सनातन धर्म में क्या किया, सगुण साकार सगुण निराकार निर्गुण निराकार तीन की चर्चा है। पहले सगुण साकार में तो मन लग जाता है भगवान है करके मानता है, किसको मानता है, एक मूर्ति को भगवान है करके आ जाता है व्यक्ति, सगुण साकार का भी दर्शन नहीं हुआ किंतु उसके प्रतीक मूर्ति है ये भगवान है, थोड़ा भगवत बुद्धि आ गई, ठीक है। वहां पर फिर आगे चलते चलते उपासना में लग जाएगा, ईश्वर बुद्धि आ जाएगी, क्या आ जाएगा, सगुण निराकार दृष्टि हो जाएगी, फिर आगे बढ़ते बढ़ते निर्गुण निराकार दृष्टि जाना, साकार के माध्यम से चलते चलते आगे निर्विशेष में पहुंचेगा। क्या आलंबन के बिना एकाएक निर्विशेष में अज्ञानी जो अविद्या रूपी पटल है बादल है उसके द्वारा आच्छादित जो व्यक्ति है वो एकाएक निर्विशेष में पहुंच नहीं सकता, उसको पहुंचाने के साधन है ये, तदस्य रूपम प्रतिदक्षण आया, उसके जो स्वरूप है उसी के ज्ञान कराने के लिए कहा, ये कहते हैं तद रूपम ये कहा आगे। तीन की प्रतिदक्षण आया मैंने किसके द्वारा ज्ञान कराना है, शास्त्राचार्य बिना प्रख्यापन आया, शास्त्र आचार्य के माध्यम से उस तत्व का ज्ञान कराना, उस तत्व को सामान्य व्यक्ति जा नहीं पाएगा, इनके माध्यम से शास्त्र और आचार्य, अरे ये नहीं वो होता है, मैंने औजार माने औजार नहीं लोहा होता है, ऐसा समझाएंगे कौन, शास्त्र से अभिन्न बोलने वाले आचार्य के द्वारा समझाने पर समझ जाएगा, नहीं तो अविद्या भी पटल है बादल है अज्ञान से आच्छादित है वहां पहुंचना संभव नहीं होगा, ये रूप नहीं होगा तो उसको परिचय ऐसा कराएंगे। देखो जहां आभूषण दिख रहा है तो भाई आभूषण ही है सोना है ऐसा पता है, बात है रमण विकार यही उपदेश करेंगे, श्रुति से अविरुद्ध बोलने वाले आचार्य के द्वारा ऐसा उपदेश होने पर तब वहां पहुंच पाएगा, अपने स्वरूप का ज्ञान कर सकता है, तदस्य रूपम प्रतिदक्षण आया, ये जो इसका जो रूप है उसी को ज्ञान कराने के लिए है ये कहा। यदि ही नाम रूपे न व्याक्रियते, यदि नाम रूप को स्थूलीभूत नहीं किया जाए, संसार न बनाया जाए, यही है अनेक आकार न हो, यदि ही माने इस बात, यदि नाम रूपे न व्याक्रियते, नाम रूप दोनों नाम भी नहीं आकार भी नहीं व्याकृत न किया जाए स्थूलीभूत न किया जाए तो अस्य आत्मनो निरुपाधिकम रूपम, इस आत्मा का जो निरुपाधिक रूप होगा वास्तविक रूप निरुपाधिकम रूपम प्रज्ञान घनाख्यम, जिसको प्रज्ञान घन कहा जाता है किस रूप को, निरुपाधिक रूप को प्रज्ञान घनाख्यम न प्रतिख्यायता, उसको जानना संभव नहीं होगा, क्यों, अविद्या रूपी पटल से बादल से छाया हुआ है आच्छादित है ढका हुआ है अज्ञानी जीव, अज्ञान से ढका हुआ आच्छादित है, जानना संभव नहीं होगा निर्विशेष को, तो न प्रतिख्यायता है चार की टिप्पणी में कहा माने न प्रकाशित, वो रूप की प्रकाश नहीं हो पाएगा, तो प्रज्ञान गम स्वरूप निर्विशेष रूप है प्रकाशित नहीं हो पाएगा। यदा पुनः कार्यकरणात्मना नाम रूपे व्याकृत भवता, जब ये शरीर और इंद्रियों के माध्यम से दो रूप से ये व्याकृत हो जाते हैं, नाम रूप नाम आ जाता है, रूप आकृति आ जाती है, यदा पुनः फिर कार्यकरणात्मना कार्यकर्म रूप से, कार्य माने शरीर, कर्म माने इंद्रिया, कार्यकर्म रूप से नाम रूपे व्याकृत भवता, नाम रूप दोनों व्याकृत हो जाते हैं, स्थूलीभूत हो गए जब उस स्थिति में, अस्य रूपम प्रतिख्यायत, इसका रूप बताना सरल होगा। ये नहीं कार्य जो होता है वाचारोपण लगाएंगे, आचार्य स्तुति से अविरुद्ध बोलने वाला आचार्य लगा करके इसका अधिष्ठान को समझो, कहां ये पैदा हुआ है उसको देखो, ये कल्पना कहां हुई, ये शरीर इंद्र की कल्पना किसमें है उसको देखो, जैसे घट की कल्पना कहां है, मृतिका में, मृतिका समझ जाएगा व्यक्ति, इस प्रकार इसकी कल्पना के आधार रूप से आत्मा को समझेगा, नहीं तो नहीं समझ सकता। ये कहा, यहां तक हो गया, समय हो गया है, रखते हैं आगे फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।